całe życie w slow motion. Tu radio, przepraszam, tu podcast, nie tylko dla orłów. Stałem się tym, kim jestem, słonecznego dnia. Słońce chowało się za dach, ojciec kładł mnie spać. Moja mama mnie prosiła, bym zawsze szczery był. Życzyła mi szczęścia, bym podróżował i zwiedzał świat, zwiedzał cały świat. Toczył się jak chmury mieszkańcy wielkich miast. Zwiedzał świat, zwiedzał cały świat. Unosił się jak balon, porwany chęć przez wiatr. Byłem nieśmiały i kreśliłem nowy plan, że będę kiedyś z mikrofonem zwiedzał cały świat. A jeśli jest Bóg gdzieś wysoko tam, niech chwyci mnie za fraki i rzuci do twych stóp. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat. Toczę się jak chmury mieszkańcy wielkich miast. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat. Unoszę się jak balon porwany chęt przez wiatr. To podcast nie tylko dla orłów. Serdecznie witamy w dzisiejszym podcaście. I ja. I ona. Serdecznie witamy. Dzisiaj jest specjalny odcinek, ale całkiem zwykły. 500. Ale dzisiaj, pomimo tego, że 500 odcinek, to nie będziemy obchodzić jakichś wielkich fanfar. Nie będziemy robić jakichś specjalnych przedstawień. Myślę, że to sobie przesuniemy za 9, za 8, za 7 miesięcy w zasadzie. Na październik, kiedy będzie 10 lat. A dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o marzeniach, które się spełniają. Taki jest dzisiaj tytuł odcinka, marzenia, które się spełniają. Pamiętacie może, jak 3 lata temu siedziałem na stateczku, który płynął kanałem panamskim i też wam mówiłem o marzeniach, które się spełniają. Wtedy na te marzenia czekałem dość długo, teraz troszeczkę krócej. Zatem serdecznie witam was w dzisiejszym podcaście. Ja i ona. To podcast nie tylko dla orłów. W kosmicznej mikroskali nasz świat jest taki mały. Posłuszni tylko sobie. Do nieba wznosimy głowy. Kiedy te 3 lata temu siedziałem na stateczku, to był taki podcast trochę emocjonalny, 20-minutowy, pamiętam. Mówiłem o tym, że jak się coś zaplanuje, to fajnie było, żeby dążyć do tego i to spełnić. I żeby to wszystko do tego prowadziło, żeby kierunkiem tego wszystkiego było spełnienie tych marzeń, spełnienie tego, co się zaplanowało. Jak wiecie, byłem w takim związku, gdzie jedna strona tylko mówiła i tylko mówiła, nic więcej nie robiła, więc nie będziemy do tego wracać. Ale właśnie, wróćmy do marzeń, które się spełniły wczoraj, mówiąc szczerze. Bo wczoraj tutaj przyjechałem. Przepraszam na mój głos, ale jest 6 rano. Tu się wcześniej wstaje. Więc tak to wygląda. Tak to słychać w zasadzie. Słychać też w moim głosie jakąś radość i cieszenie się może coś w tą stronę. Zatem witam was serdecznie w tym podcaście. No i cóż, mówiłem wam, że nie będziemy dzisiaj sami. Że będę ja i będzie ona. Może jeszcze zostawię chwileczkę, jak to się mówi, niedomówień na sam początek. Mogę wam powiedzieć, że ma 22 lata. Mogę wam powiedzieć, że jest podobna do Monilizy. Mogę wam powiedzieć, że uśmiecha się i i patrzy na mnie teraz i może też jakiś mam kawałek filmiku wrzucę wam. Ci, co oglądają filmik, to już na pewno wiedzą, o co chodzi, a ci, co słuchają i dopiero potem zobaczą, to na pewno będą wiedzieć później. W każdym razie, jak już powiedziałem, marzenia się spełniają. Czasem trzeba na nie czekać dłużej, czasem trzeba czekać na nie krócej. W każdym razie o to chodzi, bo po co żyć, skoro nie ma się planów, marzeń. Żyje się tylko z dnia na dzień, po to tylko, żeby chodzić do pracy, przychodzić z pracy, kąpać się, jeść, no inne rzeczy, więc mówiłem o tym na początku, nie chcę, ale jakoś mnie taki nastrój właśnie lekko refleksyjno-depresyjny, ale taki depresyjno, taki pozytywny jakby, no, że ludzie są, wiecie, są, ale ja jestem inny i robię to, co lubię, więc tak to wygląda. Zaczynam mój podcast, mówię szczerze, jeszcze raz, prawie tak. Jest okej. Jestem wciąż w Kostaryce. Jestem wciąż w pięknym kraju, ale jestem zupełnie z innej strony. Jestem po stronie karaibskiej. Na samym prawie koniuszku przy granicy z Panamą. Więc przejechałem ładny kawałeczek wczoraj. No i tyle. No i wciąż wam nie zdradzę, kim jest moja 22-letnia, 500-na współprowadząca podcastu. Zatem jeszcze was zostawię w niepewności przez chwileczkę. Udam się na mały tour. Może coś się uda wygadać. Może coś się dowiecie, a ja, cóż, jeszcze zostawiam niepewności, no bo nie można takiego wszystkiego od razu sprzedać. W każdym razie witam was bardzo serdecznie w lekko pogmatwanym początku podcastu numer 500. Porannie 605. Wcześniej się powstaje, jak wspomniałem, ale jakże rzeźko, fantastycznie. No i te widoki, i ta dżungla, i za moimi plecami ta przystojna, urocza Muy Hermosa Hermana Veinte y Dos Años, czyli, jak już wspomniałem, 22-letnia. Nie lubię o 6 nagrywać, bo język mi się kończy, więc zrobię sobie małą przerwę, popiję herbatę, zjem śniadanie i wrócę do was za chwilę. Za morzami, za lasami, za górami, za chmurami. Siedzi sobie ktoś, mówi takie coś. Nie tylko dla orłów. Now, I told you guys that we're gonna talk about the reasons why they're here. I mean, Milishi has been here for 15 years now. These guys are almost 10 years. And Delilah here, only 4 years. Okay? 4 different stories, but the end is the same. These animals, they went orphans. So what? They didn't spend this 1 year with the mother. Okay? By not having that privilege, what? They don't know how to survive. Okay? They don't have the education, the training, the knowledge, whatever you can call it. They don't have it at all. And this is the heat of reality that I'm going to give you right now. You guys, the major problem of the sanctuary will be babies. Every single baby that we have here, that we received, that it was rescued, people brought it here, is going to stay here forever. There's nothing that we can do about babies, okay? There's no way that we can replace that education or a human teaching us a baby how to survive. Right now, it's impossible, okay? These guys were babies long time ago, and here they are, okay? I'm telling you this because right now we're going to the nursery. We're going to see baby sloths. Right? But remember, those babies, they're going to be here forever. Okay? Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat. Toczy się jak chmury mieszkańcy wielkich miast. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat. Noszę się jak balon porwany chęt przez wiatr. Witam serdecznie. I lunch. Zanim przejdę do opowiadania o wszystkim, co mnie spotkało przez ostatnie 5 godzin, to powiem wam o zupie szparagowej, która jest najlepsza na świecie. Najlepsza. Sopa de asparagos. Po prostu poszedłem po dokładkę. Oczywiście wszystko po hiszpańsku. Zamówiłem. No bo w cenie mojego biletu, że tak się wyrażę, jest śniadanie, jest lunch, jest spanie. Spędziłem tutaj noc całkiem sympatycznie. No nie jest to tania przygoda, ale tak jak powiedziałem, na marzeniach się nie oszczędza. Na marzeniach się spełnia i to jest właśnie to, co dzisiaj mnie spotkało i spotkały mnie też potwory, o których powiem wam za chwilę. Już jestem bardziej spokojniejszy niż rano o tej 6. Już jestem bardziej poukładany, już wiem, o co wszystko chodzi, więc dzisiejszy podcast właśnie z leniwcami. Z leniwcami z Buttercup, czyli z pierwszym leniwcem, który tutaj się znalazł. Judy przygarnęła go, ktoś przyniósł i od tego się zaczęło 22 lata temu i właśnie Buttercup siedzi koło mnie po lewej w koszyku. Widzieliście to na filmiku. Taki leniwy leniwiec, ale leniwce wcale nie są leniwe. Powiem wam potem wszystko. Więc dzisiaj wszystko o leniwcach. Wszystko dla nich, wszystko o nich. I wszystko, co wiem, powiem wam za chwilę o całym turze, który się nazywa Insider's Tour, czyli taki troszeczkę więcej rzeczy można zobaczyć za, wiadomo, za troszkę większą cenę, ale naprawdę warto. Zastanawiałem się trochę na początku, bo skasowali mi od razu 1 000 000 euro albo 2 miliony dolarów, jak kto woli, i mówię, kurde, nie wiem. No dobra, okej. Przed chwilą powiedziałem, że na marzeniach się nie oszczędza, ale mówię, okej, ale teraz nie żałuję naprawdę ani momentu, ani euro, ani dolara, ani nic, i naprawdę fantastycznie, i nie wiem, może tu kiedyś wrócę, może nie, ale na pewno polecę innym, żeby przylecieli tutaj i przeżyli to samo, co ja. Zatem kończę moją zupę szparagową, najlepszą na świecie. Kanapkę sobie namówiłem też z tuńczykiem i jakiś piciorek, wszystko w cenie. Więc tyle w kolejnym wejściu i trzeba się w końcu rozkręcić, co nie? I zaraz opowiem wam o wszystkim. Serdecznie witam was ponownie z łóżka. Ostatnio w łóżku dobrze mi się nagrywa. I tych łóżek już ile miałem? Tu i to jest 5. Ciężki dzisiaj dzień, jak słyszeliście. Godzina 6 wstałem, 6:05. Teraz jest po 8, ale ja już się położyłem do łóżka i pobombię w moją gierkę na iPadzie SimCity oraz w Boom Beach. Czasem muszę codziennie sobie troszeczkę z pół godzinki się, nie powiem, że odstresować, ale lubię nowe gierki. I w sumie po to kupiłem iPada, żeby trochę pobombać, bo lubię po prostu i tyle. Zatem męczący dzisiaj dzień, ale taki pozytywnie męczący, wspaniały dzień pierwszy w sanktuarium leniwców, bo to się tak nazywa, Slow Sanctuary. I te moje, tak sobie raz, dwa, trzy, cztery, tu, jakieś 15 minut, może troszkę więcej nagrywania z pierwszego dnia. Trzeba podsumować i jutro następna część, tak sobie powiedziałem. Ale muszę wam powiedzieć, co się dzisiaj działo tak od początku, bo bardzo leniwie, naprawdę zaczynaliśmy ten podcast i nie mówiłem wam. Pierwsze wejście nic, drugie nic, trzecie takim głosem. No w sumie nie wiem, czemu ja tak cicho nagrywałem. Sobie to odsłuchałem przed chwilą w słuchaweczce mojej i tak cichutko. Troszeczkę znowu się lekko ziewam, ale przymknąłem rękę ustami. Tak jak mówiłem, w Finlandii tego nie robię. Jestem dobrze wychowanym mężczyzną w sile wieku. Co chciałem powiedzieć o oko mi też swędzi, to znaczy trzeba już iść spać. No i to jest marzenie, to jest miejsce, gdzie chcę być, to jest miejsce, gdzie jedno z trzech miejsc, które jakby tworzą mój tajemniczy, można by powiedzieć, bermudzki trójkąt, bo zaraz koło Bermudów też będę wracał. Będę leciał gdzieś samolotem, więc cholera wie, może mnie szlak trafi i każdy podcast będzie podcastem ostatnim, chociaż jeszcze tych punktów, jak już powiedziałem, będą trzy, takie naprawdę key points, to się mówi po angielsku, czyli po polsku można by powiedzieć kamienie węgielne, bo jest właśnie tu w Kostaryce i jeden w kraju niedaleko drugim jest taki drugi punkt i w kraju cały. Co to taka osoba? Coś mi tu łazi. Ciekawy dźwięk. Tak jakby mi tu coś łaziło. Nie, to nie łóżko. Nie wiem, no coś mi tu wlazło do pokoju i pewnie jakieś oszczura albo coś, nie wiem. Może ptaszor? Słyszeliście, tak dzisiaj cicho mówiłem, ale ptaszory tu są fantastyczne. Mi tutaj troszkę szumi klima. Bez klimy chyba się nie da. Nie wiem, czy słychać, czy nie, ale nagrywam teraz leżąc w łóżku. Jedna ręka puka tu ścianę. Ściana łazienki. Pokoje może nie są za wielkie, ale są przyjemne, fajne i tych pokoi... Pokoje są chyba cztery tylko. To są właśnie i tylko cztery, że tak powiem, razy 2-8 osób mogą przyjąć dziennie. Na takie właśnie to się nazywa Insider Tour, bo jest Buttercup Tour. To jest takie, przyjeżdżasz, płacisz chyba $30 i po prostu jesteś na takim jakby zapoznaniu. Przepraszam, coś wanie. Idziesz tam do takiej sali, hali i to jest to, co słyszeliście, co przewodnik mówił, dlaczego leniwce tutaj przechodzą. Bo są samotne. Bo większość leniwców, które tutaj przychodzi, oczywiście nie sama, jest po wypadkach. Ma stresa. Muszę wam powiedzieć troszkę o leniwcach. Potem znalazłem bardzo fajny tekst z internetu z panem Wojtkiem, ale to zaraz potem puścimy. Leniwce... Powiem wam tak, powiem wam wszystko, co wiem o leniwcach, bo to jest dość długie. I przepraszam, że podcast, który się dzisiaj może wyciągnie troszeczkę, ale dzisiaj jest 500, więc może 50 minut, 500 milionów sekund, zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie chciałbym wam powiedzieć wszystko, co wiem. Na końcu wam powiem tego wejścia, dlaczego leniwce, ale powiem wam tak. Leniwce to są takie stworzenia, w zasadzie są dwa rodzaje leniwców, trzypalczaste i dwupalczaste. Buttercup, który jest tutaj nade mną, mniej więcej w koszyku siedzi, to jest leniwiec trzypalczasty, a dwupalczasty to jest taki świniaczek, bardzo ładny, sympatyczny, jak zobaczcie sobie na filmiku, który powinien już się pojawić, albo zaraz się pojawi, bo tutaj internet jest trochę cienki i przepraszam, nie mam, późno zmęczony. No i jak wrzucisz na Vimeo, to on jeszcze mieli, potem sobie linka ściągam i wklejam. W każdym razie idzie to jak krew z nosa, ale do rzeczy, bo gadam już pół godziny będzie niedługo, a tutaj nic nie wiecie o tych leniwcach. W każdym razie tak. Jest to miejsce tutaj w Kostaryce na dole, nad, można powiedzieć, zatoką meksykańską, to jest Morze Karaibskie, tak powiedzmy, gdzie 22 lata temu mieszkali tutaj Amerykanie. Taka sobie para amerykańska. I on był takim, można powiedzieć, entuzjastą etnologii, ekologii i zwierzaków i po prostu leczył też zwierzaki. Ona była jego żoną po prostu. No i kiedyś znaleźli, ktoś tam znalazł te 22 lata temu leniwca. Zresztą Jeff wam wszystko chyba powie. Wrzucimy zaraz Jeffa też, po panu Wojtku może. Ja sobie w tym czasie zrobię taką wirtualną przerwę. Jeff jest, czekaj, jak to się mówi po polsku, wnukiem. O, wnukiem. No i ktoś przyniósł tego leniwca, żeby go tam wyleczyć, bo wiedział, że oni tutaj są lekarzami i leczą. No i przyniósł i w sumie nic o leniwcach nie było wiadomo, bo leniwce jakby w domowych warunkach się nie osiedlają, nie są zwierzakami domowymi i w zasadzie myśleli, że on umrze może za pół roku, za rok i tyle. A tutaj baterka pokazało się, że 22 lata już żyje. No i fama się jakoś tak powolutku rozniosła, że tu są ludzie, którzy leczą leniwce. No i ktoś tam przyniósł następnego. I po tych 22 latach tych leniwców jest tutaj chyba 175. Oczywiście niektóre zdechły, niektóre umarły, niektóre zginęły, niektóre uciekły. Też się niektóre mnożą, też to tak jest. Ostatnio właśnie tutaj rozmawialiśmy dzisiaj, zaraz wam powiem wszystko. Chyba będę na takim długim bezdechu to wszystko mówił, bo jest tyle rzeczy do powiedzenia. Chciałbym zrobić dwa podcasty, ale chyba machnę jeden dłuższy i Marcin, który mi mówił, że on dojeżdża do pracy pół godziny, więc muszą być pół godziny, więc Marcinie, przepraszam, jedź bardzo powoli, albo jedź na przykład przez Docklands, przez Castle Forbes do pracy. Zapraszam. Jestem Marcin, którego tam ostatnio podrabiałem mu głos i taki, on taki ma półpolski głos. Znaczy nie, to taki trochę był ten głos taki. W ogóle ostatnio dźwięk naśladowczy mam te podcasty, próbuję wam wytłumaczyć jak robią maszczurki, jak robią kaczki, jak robią inne zwierzaki i ostatnio przesłuchałem, że jestem prawie jak pan Michał Skumiński. Też on tak wszystko wam opowiada. A może pan Michał na koniec pójdzie, zobaczymy. Dzisiaj jest dużo zapożyczeń i takich podkładów różnych. W każdym razie Zwiedzam świat, to jest piosenka, która dzisiaj od tygodnia za mną chodzi, ta piosenka, po prostu fiszę madę. Zwiedzam świat z mikrofonem, tak jak śpiewali. Fantastyczna piosenka, nie może mi wyjść z głowy i w ogóle cała płyta Mamut jest prawie fantastyczna. No ale cóż, taki mały wyjątek w podcaście numer 500, bo powinny być podcasty piosenki po hiszpańsku, a tutaj po polsku, ale piosenka idealnie pasuje do mojego podcastu i do mojego profilu i w ogóle siedzi mi w głowie, ale kurde, no gadam, w końcu nie gadam o najważniejszym. Michała Wójcika pozdrawiam. Przepraszam. Tak mi się skojarzyło i przypomniało. Nie z leniwcami, tylko jakoś tak akurat Wojtek będzie za chwilę, a tutaj Michał Wójcik. Taki mały Wojtek to pewnie Wójcik albo odwrotnie. No i te leniwce zaczęli przynosić i tutaj ich jest dużo, wuchta. Ale jak te leniwce się tutaj znalazły? Dlaczego ludzie je przynieśli? I to wszystko właśnie na tym spotkaniu, tym półtora godzinnym nam powiedzieli, bo to pierwsze spotkanie Buttercup Tour to jest takie właśnie, zobaczysz 30 dolców i jest krótki opis, pokażą ci 3 leniwce, potem pokażą ci klatkę z 7 małymi dzieciakami i potem sobie możesz robić co chcesz, ale nie możesz tam wchodzić, gdzie ja wszedłem, bo za tą moją wycieczkę się płaci trochę więcej, trochę dużo więcej, no ale za to masz wejście właśnie do lekarza, do klatek, możesz karmić te leniwce, możesz się tam z nimi poprzytulać i najlepsze są małe leniwce, takie 2-3-miesięczne, które są w takich małych korytkach, prawie po lodach. To też zobaczycie na filmiku. Po prostu kosmos. Kosmos. I to był chyba moment dzisiaj, kiedy wszystko mi puściło, jakby te wszystkie napięcia zeszłoroczne i to wszystko. Jak zobaczyłeś takie stworzenia, które wyciągają do ciebie te patykowate ręce z tymi ogromnymi pazurami i to wygląda prawie jak takie zwyczajne polskie dziecko, można by tak w ogromnej przenośni powiedzieć, bo one potrzebują ciepła, chociaż tam Bertrand powiedział nam, żeby ich nie dotykać, no ale one do ciebie wyciągają te ręce i ci dotykają i cię grabią i w ogóle i chcą tam w ogóle wszystko robić, no i trudno ich nie dotknąć, więc no ale zobaczycie wszystko na filmiku. Fantastyczne przeżycie i prawie każdych pieniędzy można by, jest to warte każdych pieniędzy, bo jest to niesamowite. Więc można było leniwce karmić, można było leniwce tam sobie podotykać, można było pogadać po prostu z nimi, posiedzieć, bo mieliśmy dużo czasu. No i poszliśmy też do szpitala, gdzie szpital jest jakby takim miejscem, gdzie te wszystkie leniwce się leczy. Ale większość rzeczy, które tam mają, to są z dotacji, takich, że ludzie na przykład mają jakiś rentgen, którego nie używają, albo mają jakąś tam maszynę inną, którą nie używają, ale zresztą też ta kasa, którą im tutaj płacę za ten bilet, to też im wspomaga, bo tak jak powiedziałem, są 4 pokoje, dwójki, no i powiedzmy jest tych 8 osób maksymalnie dziennie, ale dzisiaj chyba było nas 5 tylko, więc widzicie. Ale co śmieszne, właśnie powiedziałem, były na takim, przy aparacie rentgenowskim są takie właśnie jakby lampy do podglądania zdjęć rentgenowskich, co się zrobiło, i widziałem kamienie nerkowe leniwca. Zresztą zrobiłem zdjęcie, zobaczycie na Flickrze. Więc jakby można tak powiedzieć po staremu, koincydencja, bo mi też tam siedzą jakby trochę w nerach różne potwory, i byłem teraz przed wyjazdem na badaniach i teraz jak przyjadę, znowu muszę iść i szlak by to trafił, mi ciągle mi coś jest, więc tak jak powiedziałem, mi coś jest i temu leniwcowi, którego widziałem na zdjęciu, też coś jest i mamy to samo, więc jest ciekawie. Porobiłem zdjęć dużo, no zobaczymy co z tego wyjdzie, bo wszystko porobiłem na GoProsie, muszę to ściągnąć na iPada i sobie przeglądnąć. Ale jest tego wuchta i muszę wam powiedzieć właśnie, dlaczego leniwce tutaj przychodzą. To nie jest tak, że ludzie je zabijają, to nie jest tak, że psy na przykład wskakują na drzewa i zagryzają, albo potrącają je samochody, albo cokolwiek. To nie jest główny powód, dlaczego leniwce się tutaj znajdują. Muszę wam powiedzieć, że leniwce jak się bzykają, no to ojciec bzyknie, pan bzyknie panią i spierdala. I tyle, nie ma go. Leniwce wbrew pozorom potrafią być szybkie. Leniwce wbrew pozorom, jak są dwa samce, potrafią się dość gwałtownie trzepać. Tęgo pazurem. To trwa jakieś tam 10 sekund, 15, ale podobno jest niezwykły owrotek. Naprawdę dzieje się. W każdym razie, a może jeszcze Davida Attenborough dzisiaj wrzucimy, bo też mój ulubiony człowiek, znawca natury, też może by dzisiaj coś powiedział o leniwcach, tylko po angielsku. Widzę się, przepraszam, śpiący już jestem. No jak pan bzyknie panią, no to jest koniec spraw rodzinnych, no i mama musi się zajmować małym. I problem jest taki, że leniwiec do momentu mniej więcej jak skończy rok jest przyczepiony do matki. Do tego czasu patrzy co się dzieje, uczy tego co się dzieje. No i można by powiedzieć jest przywiązany do matki na stałe, chociaż wiadomo, że jest jakby samodzielnym zwierzakiem, jeśli chodzi o jakieś jedzenie albo coś. Bo czasami sobie tam cycuszka pociągnie, albo różne inne rzeczy, albo kubkę zrobi. No ale przez ten rok, dwa miesiące jest przyczepiony do mamy i uczy się od niej wszystkiego. I właśnie. Leniwce są takie stworzenia, że lubią sobie chodzić czasem na skróty. I widzą na przykład taką linię, która idzie z jednego drzewa na drugie drzewo. No i sobie idzie. Bo widzi na tamtym drzewie liście, no i trzyma się drzewa jedną ręką na tą linę. Ja właśnie nawet tak robię teraz, wziąłem tą rękę i tak zaciskam i drugą ręką, bardzo mówiąc szczerze, opowiadam do was wizualnie, bo to o czym mówię, to robię. Och, ten podcasting to dziwna rzecz jest. No i on chwyta się, tylko nie stanie się ze mną to, co się, chyba żebym łapę do gniazdka wsadził. Właśnie, bo ta lina to jest przewód, linia wysokiego napięcia i po prostu leniwiec dotyka jedną ręką drzewa, drugą leniwiec dotyka prądu, no i go trzepie i matka zazwyczaj ginie, mały gdzieś tam w tym szoku spada na dół i ludzie znajdują takiego leniwca i przynoszą do tego właśnie Slow Sanctuary. Ale właśnie taki leniwiec, który na przykład jest oddzielony od matki wcześniej niż ten rok, rok, dwa miesiące, to nie jest w stanie w zasadzie nic sam zrobić. Tak jak słyszeliście wcześniej po angielsku, ten kto umie, ten umie, że te leniwce zostaną u nich do końca życia, bo nie nauczyły się żyć. Te może, które właśnie gdzieś tam na samym końcu, to są szanse, ale oni powiedzieli tutaj, że chyba na te 180 leniwców, które ostatnio tam jakiś czas mieli, to chyba 5 czy 6 tylko wypuścili, bo reszta po prostu jest, no nie wie, no nie nauczyła się, no i tyle, no jak nie umie, no to się nie umie i tyle, koniec, kropka. Przychodzą do nich też ludzie z leniwcami, które na przykład właśnie, leniwce mają coś takiego, że siedzą całe życie na drzewach, ale jedyną rzeczą, którą robią leniwce na ziemi, to siku i kupę. O tym wam powie David Attenborough na samym końcu. A może go podłączę do wideokastu. Nie wiem, czy jak to z prawami autorskimi muzykę mogę, ale wideokasty chyba nie. Właśnie. Zobaczymy. W każdym razie leniwce zrobić siku albo kupę raz na tydzień. Raz na tydzień. To pan chyba, pan Zo wam powie później. Nie przetrzymywałem tego materiału, ale wiem, że coś takiego mam. Ściągałem to. I raz na tydzień sobie schodzą i robią sobie siku kupę i potem z powrotem na drzewo. I właśnie jak są takie na dole, no to czasami jakiś pies przyleci albo coś i je tam użre albo coś. Więc czasami są, tutaj widziałem leniwce bez nogi, bez ręki, bez ucha. Takie po prostu w gipsie zamotane i, no i siedzą sobie w tych klateczkach, no i tyle. Trochę to smutno wygląda, bo te klateczki są takie klateczki, że nie mają jakby ani traweczki, ani nic, ale mówili, że leniwce w niewoli dostają trochę kociego rozumu i bardzo chcą się bzykać. I takie jak w sumie leniwce nie są w parach, nie, jak mieszkają na świecie, na drzewach, to jest matka i syn na przykład przez ten rok, rok, dwa miesiące, trzy, ale ojciec jakby, tak jak powiedziałem, robi swoje i spierdala. A tutaj te leniwce wbrew odwrotnie lubią być razem na przykład. Tutaj były takie cztery leniwce, gdzie mieliśmy na tym pierwszym turze dla wszystkich. Po prostu śpią razem, przytulone. On i ona. W sumie chciałem wam to puścić wszystko, ale jest tak dużo tego materiału, który sobie właśnie przesłuchałem i nagrywałem z tego, że nie, że to nie ma sensu. Lepiej, żebym ja wam to wszystko streścił szybko i odpowiedział, chociaż streścił szybko, słyszycie, jak w tym dzisiejszym podcaście strasznie wolno to wszystko się rozkręca, ale to tak trochę przypadkowo wyszło, że tak cicho i wolno mówiłem i tak rozkręcałem wolno. Więc mówię, tych leniwców uszkodzonych jest tutaj troszeczkę. Jest troszeczkę takich właśnie porzuconych, które są całkiem zdrowe oprócz umysłu. No i tak jak wam powiedziałem, że dzieci malutkie, które tutaj w tych inkubatorach czasami się rodzą, albo te, które mają 2-3 miesiące, rewelacja, po prostu rewelacja. Okej, duży leniwiec czy palczasty jest brzydki jak kupa prawie. Ten, czyli buttercup. Ale ten świniak to jest po prostu do rany przyłóż. Najpiękniejsze zwierzę po prostu prawie jakie może być. Tak słodkie i te oczy takie wielkie patrzące na ciebie takie ojejejejej. I naprawdę aż się rozczuliłem. Powiedziałem wam, że wszystkie moje nerwy i wszystkie jakieś inne rzeczy, które budowały się przez zeszły rok przez Grażynkę i nie tylko, poszły w cholerę właśnie w tym momencie, więc chcecie się odstresować, chcecie odpocząć, jedźcie na koniec świata do Kostaryki, tutaj do Slow Sanctuary. Właśnie, jak to się nazywa to miejsce? Nawet nie wiem, zapomniałem. Przypomnę sobie. W każdym razie znajdziecie, można kupić film na DVD, można dużo gadżetów u nich w sklepie kupić. Przepraszam, chyba pójdę jednak spać zaraz. Skończę montować i albo rano i tyle. każdym razie dzieje się, dzieje. Zupa szparagowa zjedzona, rewelacyjna zupa szparagowa. No i tyle dzisiaj chyba. Wrócę do was, wrócę jutro do was. Aha, muszę wam powiedzieć, że przed tym turem mieliśmy spływ kajakowy kolejny. No to może było troszkę inaczej tym razem, ale po dżungli popływaliśmy, bo tutaj jest morze zaraz i tutaj są takie jakby, jak to się mówi, lasy namorzynowe, ale też takie dżunglowe trochę lasy. Jak byłem w Panamie, to właśnie na takich pływaliśmy łodzią po takich lasach namorzynowych i widzieliśmy leniwce. I gdzieś tam z Ewką szukaliśmy tych leniwców podświadomie. Pozdrawiam tutaj Ewkę bardzo, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Jej syna Hugo. Tak, Ewka ma pięknego syna, więc Ewcia, pozdrawiam cię. Nie wiem, czy to słuchasz, czy nie, ale w każdym razie dzięki tobie tutaj też w to miejsce przyjechałem. Razem tu mieliśmy być, no ale byliśmy z drugiej strony granicy w Panamie. Całkiem, całkiem, całkiem niedaleko. Więc trudno. Nie udało się, ale samemu po latach przyjechałem, więc... Więc jest dobrze, trzeba mieć, jak powiedziałem na samym początku, marzenia, trzeba mieć plany i trzeba je realizować. Tak, trzeba je realizować. Bo po to jest życie, za krótkie jest życie, żeby się pierdolić w jakieś, nie wiem, inne rzeczy bezsensowne. Tak czy owak, zawsze nowak, mówię wam o tych leniwcach i mówię wam, że jest świetnie, mówię wam, że coś mi łazi w pokoju. Komary tu są, muszę wam powiedzieć, że są komary. Dziabnęło mnie znowu coś w nocy i mam takie... Coś dziwnego mam na nodze. Znaczy nogi mam bardzo, bardzo opalone, a w miejscu, gdzie mnie dziabnęło, mam jasne. I bąbel zszedł, a jasne zostało. Więc nie wiem, czy mam jakieś coś tam. W każdym razie ślad jest. No, co tu jeszcze? Aha, po tej dżungli pływaliśmy tą łódką i fajne, naprawdę porobiłem trochę zdjęć, fajne takie wiszące bananowce, wiszące różne inne potwory, igłany. Były leniwce też na drzewie, wysoko. Dwa sobie siedziały i coś tam do siebie krzyczały. Leniwce w sumie w ogóle dźwięków nie wydają, ale tylko w momencie takim godowym tak piszczą, tak. Coś w tym stylu. Zresztą usłyszycie, chyba nagrałem to. Nie wiem, czy Buttercup coś nam krzyczy. W każdym razie, aha, leniwce bardzo lubią liście hibiskusa i kwiaty hibiskusa, więc Buttercup tutaj jest. Buttercup to jest, można po polsku powiedzieć, łyżka masła. Albo łyżka po maśle, albo łyżka do masła. Buttercup, albo coś w tym stylu. Nie wiem, czy to ma jakieś inne tłumaczenie. Musiałbym sprawdzić. Jakieś takie może pieszczotliwe. No bo kto by leniwca nazwał łyżka masła, no albo coś, więc coś musi być na rzeczy. Coś musi być na rzeczy, jak ktoś zna angielski tak super bardzo. Bo ja znam tak średnio bardzo. Znaczy dogadam się, zrozumiem wszystko, a czasem mój akcent jest, jak mam małego stresa, czasem gadam jak potłuczony, ale normalnie wszyscy mówią, że mówię bardzo dobrze, więc... Ale to zależy też od sytuacji, bo jak jestem... No nie, że zestresowany, ale czasem gadam rewelacyjnie, a czasem gadam jak potłuczony. Całkowicie nie wiem dlaczego, ale tak czasem mam, więc... Aha, jeszcze Przemka Szczepaniukę pozdrawiam. Tak, tego, co tam pisze, te głupoty. On tak wygląda też jak leniwiec, tak podobny jest. W każdym razie, coś chciałem powiedzieć... No, że tych leniwców tutaj jest dwóch, tak? Byłem w szpitalu, byliśmy w tych klatkach, byliśmy coś zjeść i wszystkie leniwce gdzieś tam są pozamykane, ale tylko ten Buttercup jest tutaj w takim wielkim, ogromnym koszu, zresztą widzicie na zdjęciach i na filmiku. I tak w zasadzie jakby chciał sobie pójść, to by sobie poszedł, bo by zszedł z tego koszyka i sobie polazł w cholerę. No i tyle. W tym wejściu myślę, że ile można. Ile ja tu nagrywam? Nie mam 20 ileś minut. Podcast będzie dzisiaj mentalnie chory, bo będzie chyba miał miliard tych minut, 50 obecnie nie zmieścimy, bo powiedziałem, że nie chce mi się robić dwóch odcinków i tyle. Tak to wygląda. W każdym razie punkt pierwszy, można powiedzieć, zaliczony mojej wyprawy po 18 odcinkach w końcu dojechałem. Żeby się dostać do punktu drugiego, będzie nam potrzebne odcinków jeszcze pojadę tu, może z 4, może 5, więc zmienimy kolor ikonki, bo była biała, teraz czerwona, teraz może będzie niebieska. Taka zawsze Dawidziński wszystko ma graficznie ładnie porobione, więc ikonka w podcaście, zrobimy ją teraz niebieską, a na samym końcu zrobimy, co tam jeszcze może być, zielona. O, bo ostatnia chciałem, właśnie nie mogę wam powiedzieć, jadę. Ale ostatnie miejsce jest teoretycznie bardzo, bardzo, bardzo zielone. Chociaż nie może być chyba bardziej zielone niż ta dżungla, po której rano pływaliśmy łódką. Więc zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie rewelacyjny dzień. Jestem pieruńsko zmęczony, idę spać. 8:99 już jest i czas się położyć i zasnąć, bo mówię, wcześniej wstaję. I wcześniej się budzę. Powiedziałem wam 6:06, więc czas na sen i pobombię troszkę w gierki. Ale nie za dużo, bo już nie mam siły i wziąłem już. I tyle. Może oddamy głos panu Wojtkowi. No bo pan Wojtek jest miły, fajny, sympatyczny. Ja was zostawię z panem Wojtkiem. Może innych chłopaków też wrzucę i Michała Sumińskiego na końcu, bo on jest też fajny i zobaczymy, jak to wszystko się ułoży i deszcz musi padać, bo tutaj mówili wczoraj dokładnie o godzinie 18, jeszcze to zostaje dwie noce, tu pada o 6 deszcz, mówili, żebym nigdy nie wychodził po 6, bo między 6 a 6.15 przechodzi deszcz taki, że urywa wszystko, więc rzeczywiście wczoraj taki był. Dzisiaj też taki był, ale nagram go pewnie jutro, bo już nie mam siły dzisiaj. Zatem do usłyszenia i wracamy po chwili, chociaż dla mnie to będzie długa noc, dla was to pewnie kilkanaście sekund, ale to jest tajemnica podcastingu, że wszystko da się zrobić i czas tak w zasadzie nie ma tutaj znaczenia, wszystko jest płynne, wszystko Pantarei, tak jak ta rzeka, która tutaj też płynie obok, więc wszystko na zdjęciach zobaczcie sobie, wszystko na filmach zobaczcie sobie i jest dobrze, jest świetnie, jest fantastycznie i są leniwce, można dotknąć, można się sfotografować. Z przytulaniem gorzej, bo nie pachną najlepiej te potwory, więc ale jest okej. Papa mi się śmieje, chociaż późno już i zmęczony jestem. Zatem Marcin, przepraszam, że musisz jeździć po mieście 3 razy, ale dzisiaj podcast najdłuższy na świecie. Zatem do usłyszenia. Wracamy po reklamach i po różnych innych zajawkach. O, dobra. No, do usłyszenia. Przepraszam. A teraz dr Andrzej Kruszewicz, który mimo, że jest najbardziej zakochany w ptakach, to jako dyrektor Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego nie może pomijać innych stworzeń, które są pod jego opieką. Opowie o leniwcach. W warszawskim zoo pojawiły się leniwce. I to nie byle jakie leniwce, bo dwupalczaste przyjechały do nas z ogrodu zoologicznego w Dreźnie, a więc urodziły się w Niemczech. I tak szczęśliwie się złożyło, że była tam akurat niespokrewniona para. Samczyk jest z roku 2010, dość młody. Samiczka jest trochę starsza, z 2008 roku. Ona ma na imię Ami przez Y, a on jest Ramon. No i rzeczywiście ta samica nie dopuszczała do siebie żadnych samców, więc nie rokowała nadziei. W końcu zrezygnowano z dalszych prób łączenia. Ale okazało się, że z tym młodym młodym samcem, stworzyła duet i tolerują się, śpią na wspólnym hamaku i nic złego się nie dzieje. Są to zwierzęta o takim przyklejonym uśmiechu. Ludzie lubią na nie patrzeć, bo to jest taki leniwiec, zrelaksowany, z uśmiechem przyklejonym do twarzy, oczka w lekkim obłędzie. No troszkę wyglądają, jakby coś zażyły, ale nie wiadomo co. W każdym razie wyglądają na bardzo szczęśliwe. I tutaj taka ciekawostka. Leniwce mają zmienną temperaturę ciała. Ona zależy trochę od temperatury otoczenia. Im jest cieplej wokół, to więcej jedzą, są bardziej aktywne. Im jest chłodniej, to też są mniej aktywne. I druga ciekawostka, zupełnie niezwykła, no są w większości roślinożerne, ale lubią dodatek jajka, czy dostają też gotowaną pieś kurzęcią i lubią sobie czasem coś takiego zjeść, bo zdarza im się w naturze plądrować ptasie gniazda, wbrew pozorom. Także obserwowanie leniwców może się wydawać nudne, ale pewien mu znajomy, badając ptaki w Amazonii, spotkał leniwca, który był na ziemi, a więc przyszedł zrobić kupę. Zszedł z drzewa i pobiegł do obozu, jak twierdzi, było to blisko, żeby pokazać tego leniwca innym uczestnikom tego obozu naukowego w tej dżungli amazońskiej. I wszyscy przybiegli, żeby zobaczyć leniwca. Znikł. Nie ma leniwca. Uciekł, krótko mówiąc. Więc to tak, jak się czasem opiekunom żółwi, którzy wynoszą żółwie na spacer w zoo, proszę, żeby tylko im się te żółwie nie porozbiegały, bo wszystko jest możliwe. Leniwiec jest zupełnie niezwykłym zwierzęciem pod wieloma względami, ale przede wszystkim z powodu na barwę sierści i to, że on żyje właśnie odwrócony grzbietem do dołu. Zdarza się bardzo często w dżungli amazońskiej, że wilgoć i glony sprawiają, że on staje się zielony, właściwie staje się niezauważalny. I ta jego powolność jest tak naprawdę ochroną, bo w tej dżungli wszystko się rusza i gdyby on też się rusza, to by mógł być zauważony przez drapieżnika, że się nie rusza albo bardzo powoli. To jedyny moment, który jest poważnym zagrożeniem dla leniwca, to jest właśnie to robienie kupy na ziemi. No, nie mogę ukryć uśmiechu. Doktor opowiada tak wyraziście i barwnie, że od razu chciałbym poobserwować leniwca. Może niekoniecznie w trakcie, jak tę kupę robi, ale w ogóle, bo wydaje mi się, że to jest miłe. Całe życie w slow motion. Naprawdę można pozazdrościć. So we are in the far end of Costa Rica, but this is not end for sloths. This is just the beginning and this is the center spot for sloths in Costa Rica. And this is, you know, sloth sanctuary. The best place for them and just to see them. And we have a grandson of the owner. Okay, tell me a few words about the sloth sanctuary. It's 23 or 22 years old. Well, the sanctuary was actually founded 22 years ago with Buttercup, who was brought to us when she was a baby. She was rescued by three young girls who are neighbors. At the time, they were 6 years old. They'd found her mother had been hit by a car, and they brought her here to my grandmother at the time. My grandmother wasn't rescuing sloths. It's the very first one. Mm-hmm. We didn't know much about these animals, and it appeared that most of the world didn't know either, because when she'd contacted different zoos and zoologists and zookeepers, they said that three-fingered sloths don't live very long in captivity, usually maybe 6 months or 8 months before dying. And now it's 22 years. Exactly. Buttercup is now 22 years old. So you can imagine that as Buttercup spends every 6 months longer in captivity since she'd arrived, people would begin to tell the word to everybody else about these animals. So eventually they brought us other sloths. We observed how they lived in the wild and learned that most of what it was been written in literature was incorrect. So my grandmother learned about these animals through careful observation and experience, whereas some animals you can learn about through literature. She found that the literature that was written about sloths, it didn't add up to what is actually the real lives of these animals. So here we are, 22 years later. We've rescued and released many sloths back to the wild. We're very successful at what we do, and it's a family sanctuary. Mm-hmm. It's a family business. Yes. And sloths are not so family creatures, you know. They like to be solitude. That's right. Hanging just on a tree. Own. Yeah. That's true. And the sanctuary is a quite famous place, lots of people here, even I met a few Polish, so good business, Thank you. Good idea, and you know, keep on hanging, and simply take care about small monsters. That's very true. Okay, thank you so much. Thank you. To podcast, nie tylko dla orłów. Rozpadało się mocno, ale tutaj tak pada. 10 minut popada tak, że jesteś po prostu mokry. Wszystko i potem przez 2 godziny słońce, takie, że wyschniesz 15 minut i znowu popada i znowu słońce i wracam do rozmowy z Jeffem. Przetłumaczę wam dla tych, którzy nie umieją angielskiego. Czyli zacznijmy ten podcast od początku, tak jak powinno być. Z bananem na twarzy znowu, z fantastycznymi przeżyciami. Jest godzina 2, może 3. Nie, 2, bo o 2 zaczyna się kolejny tur. No i cóż, witam was w podcaście numer 500. 500, 500, 500, jak to brzmi? Witam was, jak wspomniałem, we dwójkę, ja i Buttercup, czyli leniwczyni, powiedzmy sobie tak, która, tak jak Jeff powiedział, jest tutaj od 22 lat i w życiu nikt by się nie spodziewał, że ona może tak długo żyć, ale nie wiemy, jak długo leniwce żyją, bo dzisiaj jest podcast o leniwcach. Ja i Buttercup będziecie mieli kilka zdjęć, będziecie mieli filmik. Jestem do tego podcastu bardzo przygotowany, mocno, więc dzisiaj będzie i do wysłuchania, i do oglądania, i wszystko, co możecie. I słyszycie deszcz z końca Kostaryki, bo jestem zaraz blisko Puerto Viejo, granicy Panamy, do której, powiem wam, za parę dni chcę się przebić. No nie będzie to łatwe, mówiąc szczerze, już mówiłem chyba wcześniej, że mam troszkę stresa, ale dzisiaj o leniwcach. Leniwcach powiem wam, co od godziny 8 się zdarzyło. Wstałem o godzinie 6, jakoś nie mogłem spać, ale to nie dlatego, że nie mogłem, tylko po prostu tu się zauważyłem, człowiek dość szybko regeneruje i jak chodzę spać o 10, 11, 12, to wstaję tak 5, 6, budzę się może, tak jak powiedziałem. No i potem co tu robić? Wyszedłem sobie na siadanko, na górę, pooglądałem troszeczkę kraby. Muszę wam powiedzieć, że kraby są fantastyczne, bo to się nazywa coconut crab. On wchodzi na palmę, jest ogromny. Jest ogromny, jest taki jak mniej więcej talerz do drugiego dania. Jest naprawdę tak mniej więcej z 30-40 cm w obwodzie. I on wchodzi na tego kokosa, na palmę kokosową i obskrobuje sobie z tego miękkiego kokosa i potem dobiera się do twardego. No i potem przebija tymi swoimi wielkimi szczypcami to twarde i wyjada sobie kokosowy miąższ. I naprawdę jest to krab, muszę sobie o nim poczytać, powiem wam może w innym podcaście. To są marzenia właśnie, które się spełniają i następnym marzeniem, tak sobie myślę właśnie, że mogłaby być Japonia albo Dakar, ale zobaczymy. Jeśli są marzenia, to jest cel w życiu, jeśli jest cel w życiu, to warto żyć, a może jakąś rodzinę by założyć, może syna, córkę, może żonę, to też jest marzenie. Dlaczego nie? To pewnie by kosztowało trochę więcej, a ja z Poznania jestem, więc wiecie jak to jest. Tak. Zatem 500. Dużo, mało? Dużo. Ale o tym pewnie powiem wam na dziesięciolecie podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Teraz nie będę się rozwodzał, czy jak to się rozwijał, jak to się mówi. I tak już jest mokro i tak już Pan Bóg, czy ktokolwiek tam na górze jest, natura leje wodę na maksa, a ja pomału muszę iść się spakować, wziąć moją przyciężkową walizkę i jedziemy dalej i zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że wszystko się ułoży i mam nadzieję, że będziecie słuchać dalej przez może następne 500 odcinków podcastu Nie Tylko Dla Orów. No to najlepszy polski podcast, można by powiedzieć, podróżniczy. Chyba jedyny. Ale cóż, taki mamy świat, taki mamy klimat, jak ktoś kiedyś powiedział. Cieszmy się z tego, co mamy i nie narzekajmy. A ja cóż, jeśli chcecie szczegółów, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym miejscu, napiszcie do mnie, ja wam wszystko wytłumaczę, wszystko wam powiem. I tyle. I fantastycznie. I planujcie, jeździjcie, zwiedzajcie. No i co? I piosenka na koniec. Może mi się uda jakąś znaleźć o leniwcach. Dlaczego nie? Jeszcze nie pomyślałem o tym, ale co dokładnie, ale myślę, że coś znajdę Żegnam Was w bardzo deszczowym, dżunglowym, kostarykańskim nastroju z zaraz przed Kaluitą. Jakieś 10 km jest właśnie Santuario de Osos, czyli miejsce, z którego nadaję. Zatem dziękuję Wam jeszcze raz za te 500 podcastów. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z gościa, z którym dzisiaj przeprowadziłem podcast. Gościa, z którym przeprowadziłem podcast? Nie, tak się nie mówi. Z gościa w moim podcaście, czyli z Buttercup, najstarszym żyjącym leniwcem na świecie. Myślę, że jeszcze pogadam o leniwcach trochę więcej dalej, ale na dzisiaj to wszystko i cóż, do usłyszenia na następnym podcaście z Kostaryki. Jeszcze z Kostaryki. Śliczny mały ptaszek, bliski krewny bobra, rośnie i rośnie aż do końca i to trwało kilka godzin. To go czasami gubi. Zając ze szczurem ma niewiele wspólnego, ma on takie dwa czubki z takim długim, ostrym dziobem. To jest taka jakby duża grucha, no i małe remizy zaczęły klekotać, tylko jest dużo takich sfalowań. Szczególnie konie są na to narażone. Bardzo się zmartwiłem. Ludzie żyją bardzo krótko, nic nie robią, cały czas chwieją się, kołyszą się, odbywają ten wielki, miłosny lot. No i odtąd czuły się już zamożnymi dziadami. Stałem się tym, kim jestem, pokory uczy świat. W genach mam humory, zmienię tak jak wiatr. Byłem nieśmiały i kreśliłem nowy plan, że będę kiedyś z mikrofonem zwiedzał cały świat. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat. Toczy się jak chmury, mieszkańcy wielkich miast. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat. Noszę się jak balon, porwany chęt przez wiatr. Zapraszamy teraz na kolejny odcinek, a w nim poruszy takie oto tematy. No i jeśli słyszycie po mojej lewej stronie jakąś wodę, to dobrze słyszycie, bo to jest Morze Karaibskie. Morze Karaibskie, plaża. Ta czysta nie jest, no ale zauważyłem już coś takiego, że z tej strony już ludzie są troszeczkę inni, już klimat jest troszeczkę inny i czystość też zostawia. In this tree there is one of the most extraordinary plant predators. It's one animal that I don't need to sneak up on. Boo! This extraordinary creature is half blind, half deaf, and this is just about as fast as it can move. That's what's going to happen to you if you live on nothing but leaves. It's a sloth. It's not exactly an enthusiastic leaf eater. A couple of half-hearted chews and the leaves go straight down to its stomach. Leaves, however, are not easily digested. The sloth's technique is to give them time. Then, eventually, this mobile compost heap pulls itself together and starts on a long and dangerous journey. This is a very unusual sight. A sloth in a hurry. It wants to defecate, and the only place it's happy doing that, oddly enough, is down on the ground. It only does it about once a week. But why does it come down to the ground to do it? And why does it nearly always choose to do so in exactly the same place? Whatever the reason, it must be very important, for a sloth on the ground is almost helpless. Any predator could attack it, and it doesn't have the speed to escape. Why it comes down in this way is a mystery. Nobody knows. Now he's finished, and back he goes up to the safety of the canopy. Leaves are not very nutritious. The sloth's way of compensating for that is not to eat more, but to do less. Its claws hook over the branches so that the sloth can hang without any effort of its muscles, which have been reduced to thin ribbons. And to save energy, it spends most of its time hanging around half asleep in the treetops. So, with very little muscle, and a reaction time only a quarter as fast as ours, how does a sloth's day compare with our day? In the time it takes me to write a few letters, the sloth just about manages to groom itself. While we have our lunch, the sloth nibbles a few leaves. And then, as we film the sequence for the series, it's time for another nap. Byłem nieśmiały i kreśliłem nowy plan, że będę kiedyś z mikrofonem zwiedzał cały świat. Z mikrofonem zwiedzał cały świat.